القلوب درجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين محمد عبدي خام خدا را خدایا تو اس کے مصطفیٰ را ایمان مائی تات خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد شرفاء ملت بزرگوں دوست اور عزیز و معزز خواتین یہ خالص دینی مذہبی تبلیغی اصلاحی تعلیمی پروگرام ہے جس کی غرض و غایت رضا الہی ہے اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ اس عاجز کو مسائل حق کا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو کلمات حق کا سمجھنے کی توفیق عطا کرے دوستو دین کی تبلیغ مستقل فریضہ ہے حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی دن رات اللہ کے دین کے لیے محنت فرمائی جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اب حضور کی امت کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں آپ حضرات یہ بنیادی مسئلہ یاد رکھیں کہ ضروریات دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ کی عدالت میں وہ نیکی منظور و مقبول نہیں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں اس دور میں بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ دینی تعلیم کی کمی ہے اکثر لوگ دن رات دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں دین کے لیے محنت نہیں ہو رہی میری ابتدائی درخواست تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن حدیث پڑھائیں پوری تعلیم دلوائیں اپنے سینے کو قرآن مقدس کی تختی بنائیں تبلیغی جماعت سے کچھ وقت لگائیں ہر آن لمحہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت طیبہ کے لیے محنت فرمائیں تو ہماری اس میں کامیابی نجات اور سرخروئی ہے ہمارے اس دور میں اکثر لوگ اپنے دل دماغ خواہش و خیال کی پیروی کر رہے ہیں اس لیے ملک میں بڑا انتشار ہے کئی فرقے ہیں کئی جماعتیں ہیں کئی گروہ ہیں آپ حضرات کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بنیادی بات دیکھ لیں گے کہ تفرقہ مستقل اللہ کا عذاب ہے رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا میں جس قوم پر ناراض ہوتا ہوں یا آسمان سے پتھر برساتا ہوں یا زمین میں پھنس دیتا ہوں تیسرا عذاب فرمایا او جلب سکم شیجا گرو گرو بن جاتے ہیں یہ انتشار سفر کا بغض و انات فتنہ و فساد یہ مستقل اللہ کا عذاب ہے مشائخ کی کوشش یہ ہے کہ ملک میں اتحاد ہو، یگانگت ہو، محبت و پیار ہو، اتحاد و اتفاق ہو۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے تین اسلام والی رسی کو تھام لو، تفرقہ نہ کرو۔ میں باشندگان پاکستان کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ پر آئیں، جناب رحمت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیماری کا علاج معالجہ کرائیں۔ میرے پیارے عزیزو، ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری سرخوئی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ میرے پیارے عزیزو، مومن کا دین مولوی و پیر، امیر و وزیر کا بنایا ہوا نہیں، مومن کا دین کسی صدر و گورنر کا بنایا ہوا نہیں، مومن کا دین علماء اور اولیاء کا بنایا ہوا نہیں، مومن کا دین انبیاء کا بنایا ہوا نہیں، مومن کا دین جناب محمد مصطفیٰ کا بنایا ہوا نہیں، مومن کا دین وہ ہے جو خدا نے بنایا ہے۔ میرے پیارے عزیزو، ہمارا دین دماغ انسانی کا بنایا ہوا نہیں، ہمارا دین خواہشات نفسانی کا بنایا ہوا نہیں، ہمارا دین وہ ہے جو وحی ربانی سے حاصل ہوا، ہمارا دین وہ قواعد اور اصول ہیں جو خدا نے جناب محمد مصطفیٰ کو عطا کیے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیے۔ آپ حضرات مشائخ علماء کرام کی تقریریں سن چکے ہیں، مجھے نہ علمیت کا دعویٰ، نہ میرے اندر زہد، تقویٰ، ریاضت اور نیکی ہے۔ میں مسلمانوں میں سے ادنا درجے کا مسلمان ہوں۔ میری جماعت تنظیم اہل سنت کی کوشش یہ ہے کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر کا فیصلہ، فرمان، شریعت اور سنت آئے۔ میں نہ آپ حضرات سے ووٹ مانگنے کے لیے حاضر ہوا، نہ نوٹ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر کے دروازے پر آئیں، جناب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے پر گردن جھکائیں۔ باقی آپ حضرات منتظر ہوں گے کہ عبدالستار پرنسوی کیا مسئلہ ہمارے سامنے بیان کرے گا، تو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہی ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ آپ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لیں، وقت ضائع نہ کریں۔ اللہ کی بڑی عدالت میں حساب و کتاب ہوگا۔ آج ٹائم ہے کچھ بڑی زندگی کے لیے کما لیں، آخرت کے لیے بنا لیں۔ علماء مشائخ روزمرہ یہی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے دین کا پرچم اٹھائیں۔ باقی ہم ہر نیکی کے قائل ہیں، ہر نیک کے قائل ہیں، صرف ایک بات ہے کہ ہر مسئلے کو اسی طرح تسلیم کریں گے جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سکھا اور پڑھا گئے ہیں۔ ہمارے اس دور میں اکثر لوگ اس کوشش میں ہیں کہ دین ہمارے تابع ہو۔ تو آپ حضرات، میرے معروضات سے پہلے یہ بنیادی بات یاد رکھ لیں کہ دین ہمارے تابع نہیں, ہم دین کے تابع ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہمارے تابع نہیں, ہم شریعت کے تابع ہیں. اللہ کا قرآن ہمارے تابع نہیں, ہم قرآن کے تابع ہیں. نبی آخر زمان ہمارے تابع نہیں, ہم نبی آخر زمان کے تابع ہیں. دل مانے یا نہ مانے, دماغ تسلیم کرے یا نہ کرے, مومن کی شان یہ ہے کہ پاک پیغمبر کے ہر فیصلے پر گردن جھکا دے. آپ تحقیق تتبع کریں, مطالعہ کریں, علماء سے پوچھیں کہ پاک پیغمبر کا فیصلہ کیا ہے, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما گئے. جب جناب رحمت اللہ العالمین کا فیصلہ مل جائے, حضور کے فیصلے کے بعد ہم کو سوچ بچار کا کوئی حق نہیں. آپ حضرات آج کے بعد یہ عہد کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے خواہش و خیال کے پیچھے نہیں جائیں گے, اپنے دل دماغ کے پیچھے نہیں جائیں گے, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے. تو میری تحقیق یہ ہے کہ مذہبی سارا انتشار ایک دن میں ختم ہو جائے گا. باقی دوستو پورے فیصلے تو اللہ کی بڑی عدالت میں جا کر ہوں گے. یہ امتحان کا جہان ہے, ہم یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. آپ دنیا والی چھوٹی زندگی کے لیے چھوٹی محنت کریں, آخرت والی بڑی زندگی کے لیے بڑی محنت کریں. باقی لوگ اگر آپ کو دعوت دیں کہ ہمارے پیچھے آؤ, تو تم جناب رسالت مآب کا یہ فیصلہ ہمیشہ یاد رکھو, اپنے بچوں کو بھی یاد کرا لو, احباب تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ کہ حضور نے جو فرمایا تھا, میری امت 70 ٹولہ ہو جائے گی, سارے ٹولے جہنم میں جائیں گے, ایک ٹولہ بہشت میں جائے گا. ما انا علیہ و صحابی, جس راستے پر پاک پیغمبر گئے ہیں, حضور کی جماعت گئی ہے, یہ راستہ بہشت کا راستہ ہے. کوئی دیوبندی بریلوی آل حدیث پاک پیغمبر کی اس فیصلے کا انکار نہیں کرے گا. تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں, جناب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, میرے راستے پر چلنا, میرے خلفاء راشدین کے راستے پر چلنا. جناب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین جماعت میری جماعت ہے, ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے آئے, ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے آئے, صحابہ تابعی تبع تابعی, یہ تین جماعتیں بہترین جماعتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہتری کی گواہی دی ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر دین وہی ہو جو بہترین لوگوں کے گھر میں تھا. یہ سارا دین ہے, یہ میرا سارا مذہب ہے, یہ میرے سارے مسئلے ہیں. ہر آدمی کو اگر جناب رسالت مآب کے یہ فیصلے ہر لمحہ یاد رہے, تو دنیا کا کوئی فرقہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. قرآن مقدس میں بھی آیا, رب العزت نے فرمایا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, حضور کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ موجود, حضور کارخانے کائنات کے لیے نمونہ بن کے آئے, سر چشمہ ہدایت بن کر آئے. کل تم تحبون اللہ فتبعونی, خدا کے ساتھ محبت ہے تو محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر چلو. حضور نے فرمایا میرے پیچھے آؤ, قرآن مقدس میں موجود, وہ صاحب يكون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه سبقت کرنے والے نبی کے مہاجر انصار مہاجرین انصار کے پیروکار اللہ پاک نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں میں نبی کے مہاجرین سے راضی اللہ نے فرمایا میں نبی کے انصار سے راضی مہاجرین و انصار کے پیروکار سے راضی میرا خیال تو یہ ہے کہ کتاب و سنت کے یہ فیصلے اگر مسلمانوں کو یاد ہوں تو دنیا کا کوئی فرقہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا انتشار کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا اور مصطفیٰ کے ان فیصلوں پر لوگوں کی نگاہ نہیں ہر آدمی اپنے دل دماغ خواہش و خیال کی پیروی کر رہا ہے باقی اگر کوئی مسئلہ آ جائے آپ ماہرین شریعت کے پاس جائیں دنیاوی کیس کے لیے زمین و مکان کے کیس کے لیے آپ حضرات ماہر وکیل تلاش کرتے ہیں اگر کوئی پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہو تو ماہر ڈاکٹر حکیم اور طبیب کو تلاش کرتے ہیں دین و ایمان کے مسئلے کے لیے ماہرین شریعت کے پاس جانا چاہیے میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ باشندگان پاکستان دین اور ایمان کے مسئلے کے لیے ماہرین شریعت کو تلاش کر رہے ہیں آپ سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں میری دل اس بات کو نہیں مانتی میرا دماغ تسلیم نہیں کرتا دنیا سے محبت ہے پیار ہے شغف ہے انس ہے عقیدت ہے دنیاوی کیس کے لیے ماہر وکیل کی بات پر اعتماد ہے جان کے ساتھ محبت و پیار ہے ماہر ڈاکٹر کی بات پر اعتماد ہے میرے پیارے عزیزو اگر دین و ایمان سے پیار ہے تو ماہرین شریعت کے پاس جانا چاہیے جو تقویٰ والوں کے پاس جانا چاہیے جن کا طویل تجربہ ہے جن کے اندر بصیرت ہے جن کو اللہ نے فام و فراست عطا کی ہے جن کے اندر خدا داد صلاحیتیں ہیں ان کو تلاش کر کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ اے اللہ والو ہم کو کس راستے پر چلنا چاہیے لیکن دین والا مسئلہ زیادہ ضرورت مسئلہ ہے اس لیے کئی فرقے ہیں کئی جماعتیں ہیں کئی گروہ ہیں میں اکثر تقریر کے لیے جایا کرتا ہوں بہت سے مقامات پر مجھے لوگوں نے آ کر کہا کہ نماز کے اندر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کو وظیفہ بتاؤ آپ اکثر حضرات میرے واقف تو نہیں لیکن خیال یہ ہے کہ آپ کو بھی اکثر رکعتیں بھول جاتی ہیں دو رکعتیں پڑھی ہیں یا تین رکعتیں حالانکہ زیادہ سے زیادہ نماز ہے چار رکعت چار رکعت کے بعد بندہ فارغ ہو جاتا ہے آٹھ رکعتیں دس رکعتیں اکٹھی نہیں پڑتا بھول جائے یعنی دو رکعت تک تین رکعت تک چار رکعت تک مسلمان نہیں پہنچ سکتا پہلے بھول جاتا ہے کہ کتنے رکعت اور آئے دن وظیفے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کو کوئی وظیفہ بتاؤ ہم بھول جاتے ہیں کوئی کاروباری آدمی دکاندار تاجر فیکٹری اور کارخانے کے مالک نے ایسا وظیفہ ہم سے نہیں پوچھا کہ ہم جب نوٹ شمار کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کوئی وظیفہ بتاؤ روز مرہ ہم کو مغالطہ لگ جاتا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے آپ بھی سوچیں میں تو فارغ ہوں نہ میری تجارت ہے نہ ملازمت ہے نہ کوئی ذمہ دارہ کاروبار ہے میں تو طالب علم ہوں اکثر یہی کتابیں پڑھتا پڑھاتا ہوں اس سال بھی حجاز مقدس سے میں نے 9-10 ہزار روپے کی کتابیں پڑھنے کے لیے خرید کی ہیں آپ حضرات نے اس سال کتنے ہزار کی کتابیں خرید کی ہزار ہزار کتابوں کی کیا ضرورت ہے دل ہے دل والا خواہش و خیال والا کتابیں تو آپ حضرات تب خرید کرتے کتابوں کی ضرورت پڑے. ہر آدمی اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے, پڑھے ان پڑھے, عالم غیر عالم, تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ, ہر آدمی چاہتا ہے کہ دین ہمارے تابع ہو. ورنہ ہم تحقیق تتبع کرتے, پوچھتے, مشورہ ہوتا, میٹنگ ہوتی کہ دینی مسئلے کے لیے کہاں جائیں, کیس کے متعلق تو باقاعدہ مشورے ہوتے ہیں, کنبا قبیلہ جمع ہوتا ہے کہ اہم کیس ہے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا وکیل ماہر ہے, اس کے پاس جاؤ, ان سے جا کر مشورہ کرو. لیکن دینی ایمان کے متعلق کبھی مشورہ بھی نہیں ہوا کہ ہم کو کیا کرنا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں, دین کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے انتشار ہے, ہر گھر میں کئی فرقے ہیں, کئی جماعتیں ہیں, کئی گروہ ہیں. استاد کا نظریہ اور ہے, شاگرد کا نظریہ اور ہے, پیر اور راستے پر جا رہے ہیں, مرید اور راستے پر جا رہے ہیں, خاوند کا مذہب اور ہے, بیوی کا مذہب اور ہے, پیر شیعہ ہے, مرید سنی ہے. کلمے سے لے کر وضو تک ایک دوسرے سے ملتا نہیں, لیکن پیری مریدی قائم ہے. کیا خیال کریں مسئلہ جو آپ حضرات کے سامنے آئے, آپ کیسے سمجھیں گے جب توجہ نہیں. آپ یہاں تشریف لائے ہیں, آپ کا گوشت تو ہمارے سامنے موجود ہے, پوس بھی موجود ہے, لیکن دل دماغ حاضر نہیں. دکان پر جائیں, لاری چلی جائے گی, خدا پہ تو جانے بیوی بچے کیا کہہ رہے ہوں گے. آخر سالن کا انتظام بھی تو کرنا ہے, سبزی ترکاری ہم نے خریدی نہیں, سارا باغ سالن کی طرف چلا گیا. گاڑی کا وقت ہو گیا ہے. یہ نماز میں کیوں وہم و وسواس ہوتا ہے, نماز میں زیادہ بھول چوک کیوں ہوتی ہے, اور نو جب آدمی شمار کرتا ہے بھول چوک کیوں نہیں ہوتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان نوٹ شمار کرتا ہے, دل حاضر, دماغ حاضر, دل متوجہ, دماغ متوجہ, آنکھیں متوجہ, ہاتھ متوجہ. یہ چار سنتری جب موجود ہوں پھر مغالطہ ہو سکتا ہے. نماز جب آدمی پڑھتا ہے نہ دل حاضر ہے نہ دماغ حاضر ہے. جلدی سے آئے جماعت کی آر, چار رکعت پیچھے امام کا اللہ, امام کہتا ہے سامی اللہ من حمدہ, یہ سجدے میں جا کے نیت میں کہتے تھے پیچھے امام کے اللہ اکبر, لگے ہوئے آگے ہیں. یہ جماعت والی نماز. اگر اکیلے آئے جماعت ہو گئی, ہاں بھائی جماعت ہو گئی, چار آپ ہنستے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ کئی بار آپ کو اتفاق ہوا ہے. آپ سوچ یہ رہے ہیں کہ اس کو کیسے پتا چل گیا ہے. میں ہوں پرانا ڈاکٹر, بعض ڈاکٹر حکیم حقیقت پوچھ کر دوائی دیتے ہیں, بعض مریضوں کے چہرے کو دیکھ کر پتہ چلا لیتے ہیں کہ اس میں صفرا کا حلوہ ہے. میرا ہے تجربہ, میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں, اور تو کوئی کام میرا نہیں ہے. اب مسئلہ کس طرح چلے جائے, جب افضل ترین عبادت, بہترین عبادت دین کے سطور نماز مومن کی معراج ہے, اس افضل ترین عبادت میں مسلمان کا جب حال یہ ہے نہ دل متوجہ نہ دماغ متوجہ, پھر تقریر کس طرح سمجھ جائے, مسئلہ کس طرح سمجھ جائے. مسلمان خالی ذہن ہے, پاکستان کا کئی ہزار مسلمان عیسائی بن گیا, کئی ہزار مسلمان بہائی بن گیا, کئی ہزار مسلمان مرزائی بن گیا، کئی ہزار مسلمان شیعہ ملنگ تبرائی بن گیا، کلمہ سے لے کر وضو تک مسئلے علیحدہ بنا لیے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہاں جائیں، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، تو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے خدا کے دروازے پر آؤ، محمد مصطفیٰ کے دروازے پر آؤ۔ اِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر خدا پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، فیصلہ خدا سے کراؤ، فیصلہ محمد مصطفیٰ سے کراؤ۔ بس میری درخواست یہی ہے کہ آپ حضرات وقت ضائع نہ کریں، پاک پیغمبر کا دامن تھام لیں، 30 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھا اور سکھا گئے، تربیت یافتہ کانے رسول کے گھر میں جو دین تھا، مہاجرین انصار نبی نے، صحابہ اہل بیت نے، خلفائے راشدین نے، حضرت حسن حسین نے جو نیکی کی، آپ بھائی بھائی بن کر وہی نیکی کریں، ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری سرخروئی پاک پیغمبر کی پیروی میں ہے، حضور کی اتباع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ باشندگان پاکستان کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے، پاک پیغمبر کا سچا غلام بنائے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی لوگ اکثر دریافت کیا کرتے ہیں کہ صحابت الرسول کے ماننے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ حضرات یہ بات سن لیں، جس طرح خدا کے ماننے کے لیے محمد مصطفیٰ کا ماننا ضروری ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کے ماننے کے لیے صحابت الرسول کا ماننا ضروری ہے۔ خداوند قدوس نے سارے کا سارا دین جناب محمد مصطفیٰ کو عطا کیا، جناب محمد مصطفیٰ نے سارے کا سارا دین صحابت کو عطا کیا، اگر صحابہ کو ہم نہیں مانیں گے تو دین کہاں سے لائیں گے۔ یہ قرآن خدا کی لاریب کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، سچی کتاب ہے، لیکن اس مقدس کتاب کو خدا نے لکھ کر نہیں بھیجا، مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر نہیں بھیجا، یہ لاریب کتاب صحابہ کی لکھی۔ اگر صحابت الرسول پر ہم اعتماد نہیں کریں گے تو قرآن کہاں سے لائیں گے۔ میرے پیارے عزیزو یاد رکھو، جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ کرتے صحابہ نے دیکھا، قرآن پڑھتے صحابہ نے دیکھا، حج کرتے صحابہ نے دیکھا، طواف کرتے صحابہ نے دیکھا، جہاد کرتے صحابہ نے دیکھا، صحابہ نبی کی نبوت کے موقع کے گواہ، صحابہ نبی کی نبوت کے عینی گواہ، صحابہ نبی کی نبوت کے چشمدید گواہ، صحابہ نبی کی نبوت کے واقعے کے گواہ، موقع کے گواہ، سچے سب کچھ سچا، موقع کے گواہ جھوٹے، مسلمان کا دین سارا جھوٹا۔ یہ صحابہ نبی کی نبوت کے گواہ، صحابہ علی کے نکاح کے گواہ۔ صرف میں نہیں کہتا، یہ ایران کی چھپی ہوئی کتاب کاج الغمہ کے صفحہ 104 پر موجود ہے، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ جلدی جا یا رسول اللہ، میں کہاں جاؤں؟ جناب رحمت العالمین نے فرمایا، نہ جا، ابو بکر عمر کو بلاؤ، عثمان علی کو بلاؤ، طلحہ زبیر کو بلاؤ، چند انصاریوں کو بلاؤ، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خیر تو ہے، جلدی جلدی بلوایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق میرا پیارا رفیق، امر علی ربی المنتظر فاطمہ من النیل، مجھے اللہ کا حکم آیا میں فاطمہ الزہرا کا نکاح علی المرتضیٰ سے کروں، میں نے تم کو جلدی جلدی بلوایا، فاطمہ من النیل، میں تم کو گواہ بناتا ہوں، میری فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ کے نکاح کے گواہ تم بنو۔ یہ صحابہ نبی کی نبوت کے گواہ، صحابہ علی کے نکاح کے گواہ، اگر یہ گواہ سچے نہیں تو پھر نکاح کیسے ثابت ہوگا؟ قرآن کی قرآنیت کیسے ثابت ہوگی؟ آپ حضرات سوچیں میرے پیارے عزیزوں، یہ صحابت الرسول پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوائی جہاز نہیں بنائے، چینی اور کپڑے کا کارخانہ نہیں لگایا، پاک پیغمبر نے پختہ سڑکیں نہیں بنوائیں، ازواج مطہرات کو سونے اور چاندی کے زیور نہیں پہنائے، پاک پیغمبر نے 23 برس کے اندر یہی باغ لگایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا نتیجہ ہے، یہ حضور کی تعلیم و تربیت کا خلاصہ ہے۔ شاگرد کامیاب، استاد کامیاب، شاگرد ناکام، استاد ناکام، محمد مصطفیٰ کامیاب کے ناکام۔ زور سے کہو، سارے آدمی کہو، میں خاندان نبوت کا غلام ہوں، آل محمد کا خادم ہوں، حضرت علی میرے پیر ہیں، میرے پیروں کے پیر ہیں، رہنما مقتدا پیشوا ہیں، لیکن اکیلے اے سچے ہوں تو پاک پیغمبر کی نبوت کی صداقت واضح نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے خلیفہ جدی رشتے دار ہوتے۔ میرے پیارے عزیزوں، یاد رکھو، اگر پاک پیغمبر کے خلیفے آپ کے کوئی جدی رشتے دار بنتے تو حضرت علی کی باری خلافت کی قیامت تک نہ آتی، پھر تو پاک پیغمبر کے چچا حضرت عباس بن جاتے۔ چچا کی موجودگی میں چچا داد بھائی وارث نہیں ہو سکتا۔ اگر پاک پیغمبر کے خلیفے کا حقدار جناب رسالت امام کے جدی رشتے دار ہیں تو پھر حضرت عباس بنیں گے، حضرت عباس کے بعد ان کے بیٹے بنیں گے، ان کے بعد حضرت عباس کے پوتے بنیں گے، حضرت علی کی باری خلافت کی قیامت تک نہیں آئے گی۔ شکر ہے کہ حضور کے خلیفہ صدیق اکبر بنے، میرے پیر علی کی باری بھی آ گئی۔ باقی صدیق کیوں خلیفے بنے؟ خدا کا فیصلہ یہی تھا، محمد مصطفیٰ کا فرمان یہی تھا۔ آپ حضرات اگر متوجہ ہیں تو میرے یہ جملے یاد رکھ جائیں، صدیق نے خلافت کے حصول کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، لوگوں کے دروازوں پر توڑا نہیں فرمایا، کسی کو اپنا مال نہیں کھلایا۔ صدیق اکبر تو 3 دن تک اعلان فرماتے رہے، لوگوں کسی اور کو خلیفہ بناتے ہو، میں ابو بکر راضی ہوں۔ حضرت علی مجمع عام کے اندر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، صدیق، نبی تجھے افضل ترین عبادت کا امام بنا گئے، ہمارے دین کے امام بھی تم ہو، ہماری دنیا کے امام بھی تم ہو۔ صدیق تو دعوت دے رہے ہیں، کسی اور کو خلیفہ بناتے ہو تو میں راضی ہوں۔ صدیق کی صاحبزادی طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ صدیقہ بارگاہ نبوت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، کسی اور آدمی کو مصلی کے لیے منتخب فرماؤ۔ میرے ابا جان رقیق القلب ہیں، بیٹی بھی تردید کر رہی ہے کہ میرے ابے جان کو مصلی کے لیے منتخب نہ فرماؤ۔ حضور نے سختی سے فرمایا، صدیقہ تو میرے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہیں جس طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے عورتیں باتیں کرتی تھیں۔ خدا نے مجھے فرمایا صدیق کو منتخب کرو، تو کہتی ہے کسی اور آدمی کو امام بنا دو۔ خدا کا فیصلہ ہے، یا اللہ والمومنون الا بابتن، خدا بھی انکار کرے گا اور مومن بھی انکار کریں گے، صدیق کے سوا کوئی مصلے پر نہیں آ سکے گا۔ میرے پیارے عزیزو، یہ میرے جملے یاد رکھو، صدیق دبلے پتلے انسان، ہر رسیدہ انسان، اس وقت مولا علی کی جوانی کا شباب تھا، علی اللہ کے شیر تھے، طاقتور جلیل تھے، یہ سن رسیدہ دبلا پتلا صدیق علی پر کیسے غالب آ گیا؟ آپ سوچے نہیں، صدیق کا قبیلہ سارے عرب سے چھوٹا قبیلہ، حتیٰ کہ صدیق کے ابا جان بھی اس دن مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے. صدیق نے خلافت کے حصول کے لیے نہ تلوار اٹھائی، نہ کسی کو ترایا اور دھمکایا، نہ کسی کو مال کھلایا، نہ خلافت کے حصول کے لیے لوگوں کے دروازوں پر صدیق آیا کہ میں آپ پر بیعت کرنا، مجھے خلیفہ بنانا. صدیق کی صاحبزادی مشورہ دے رہی ہیں کہ یا رسول اللہ کسی اور کو مسلح کے لیے منتخب فرماؤ، اور صدیق اکبر دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں کسی اور کو خلیفہ بناؤ تو میں راضی ہوں. پھر آپ نے کبھی سوچا کیا وجہ صدیق کیوں خلیفہ بن گئے؟ خدا کا فیصلہ تھا، محمد مصطفیٰ نے صدیق کو اپنے مصبے کے لیے منتخب فرمایا. یہ ایران کی چھپی ہوئی کتاب شرح نحج البلاغہ درہ نسیہ کے سوا 225 پر آیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، نبی پاک لوگوں کو نماز خود پڑھایا کرتے تھے. فلما ابتدا بالمرض، حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی، امر آپا پک نہیں یصلی بالناس، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرے مصلی پر تو آ، لوگوں کو نماز تو پڑھا، اہل ایمان کو ہٹا اس کی امامت میں کراؤ، خود امام تو جہاں جس کو بنا چاہے امام. جناب محمد مصطفیٰ نے صدیق کو امام بنایا، اپنے مصلی کے لیے منتخب فرمایا. یہ دلائل میں آپ حضرات کی خیر خواہی ہمدردی کے پیش نظر بیان کر رہا ہوں. مجھے صدیق کی خلافت کی فکر نہیں، صدیق کی عزت کی فکر نہیں، صدیق کی عظمت کی فکر نہیں، صدیق کی شان کی فکر نہیں، مجھے فکر ہے تو لوگوں کے ایمان کی ہے. ورنہ وہ صدیق جس کو پاک پیغمبر اپنے مصلے کے لیے منتخب فرمایا اس کو کون ہٹائے؟ ساری دنیا شیعہ بنے صدیق خلیفہ پہلا، ساری دنیا سنی بنے صدیق خلیفہ پہلا. دوستو آپ سوچے مجھے کیا فکر ہے؟ 15ویں صدی شروع ہو گئی، پٹیشن کی میاد گزر گئی، شفے کی میاد گزر گئی. اگر صدیق کو اتارتے، مصلے سے ہٹاتے، علی اللہ کے شیر ہٹاتے، طاقتور دلیر ہٹاتے، حضرت علی تو صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. پھر میں نہیں کہتا، یہ نجف اشرف کی چھپی ہوئی کتاب احتجاج کی برس میں موجود، میرے پیر علی کے مطابق لکھا ہوا موجود. ثم قام وتحیا للصلاه وحضر المسجد وصلى خلف ابي بکر. حضرت علی اپنے گھر سے روانہ ہوئے، نماز کی تیاری کی، مسجد میں حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کر نماز ادا کی. حضرت علی نے علیحدہ مسجد نہیں بنائی، حضرت علی نے علیحدہ جماعت نہیں کرائی، حضرت علی نے اپنی مسجد میں خلیفہ بلا فضل کی اذان نہیں کروائی. دنیا کی فقہ جعفری کے کتاب میں حوالہ نہیں ملتا، زمین پر ایسی کتاب نہیں. فقہ جعفری میں خلیفہ بلا فضل والی اذان نہ آج تک کسی نے ثابت کی، نہ قیامت تک کوئی ثابت کرے گا. میں تو کئی بار شیعوں کو کہہ چکا ہوں کہ ملک میں انتشار نہ پھیلاؤ، پاکستان میں تفرقہ نہ پھیلاؤ. اگر فقہ جعفری جعفری کے قائل ہو، امام جعفر کے فرمان سے دکھاؤ. اگر امام جعفر صادق نے خلیفہ بلا فضل والی اذان کہی ہے، شیعہ کی دنیا کی کسی کتاب سے ثابت ہو جائے، اللہ کا قرآن گواہ کر کے کہتا ہوں میں شیعہ بن جاؤں. میرے پیارے عزیزو، حضرت امام جعفر صادق مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں زندگی گزاری، مدینہ منورہ میں وفات پائی. حضرت جعفر صادق کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے. میں کہتا ہوں شیعہ کافی کا جعفر صادق کے زمانے میں مدینہ منورہ چلتی تھی پاکستان میں شیعہ سنی بھائی بھائی بن کے وہی کچرا ہے اگر جعفر صادق کے زمانہ میں خائفہ بلا فاصل والی اذان مسجد نبی میں آتی تھی تو ہم وہ اذان کہنے کے لیے تیار ہیں مجمع میں قرآن گواہ کر کے کہتا ہوں میں چاہتا ہوں ملک میں اتحاد ہو اتفاق ہو اخوت ہو بھائی بندی ہو اللہ ہمارے پاکستان کو انتشار سے بچائے سرحدے سے محفوظ فرمائے اگر شیعہ فقہ جعفری کو نہیں مانتے چلو آئیں حضرت علی کی خلافت میں جو فقہ چلتی تھی پاکستان میں وہی فقہ چلائی جائے میری بات آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی اگر حضرت علی کے اقتدار کے دوران جب پیر علی کی حکومت تھی جس وقت حضرت علی وقت کے بادشاہ تھے اگر لوگ وضو کرتے سر کے مسے کے بعد پیروں کا مسا کرتے تھے تو قرآن خدا کا ضامن ہے ہم مسا کریں گے شیعہ میدان میں آئے ہم کو حوالہ دکھائیں کہ علی کی خلافت میں کون سی فقہ چلتی اگر حضرت علی کی خلافت کے دوران 20 رکعت نماز تراوی کی بند ہو گئی تھی ہم بند کر دیں گے کیوں کو کہو آئیں حضرت علی کے اقتدار میں جو فقہ چلتی تھی پاکستان میں وہی فقہ کرے حوالہ کیا کتابوں سے دیکھو اب تو بات ختم ہو گئی جھگڑے کی بات باقی رہ گئی اگر پاکستان کے شیعہ حضرت علی کو مانتے ہیں تو جو فقہ حضرت علی کی خلافت میں چلتی تھی ہم سنی ماننے کے لیے تیار ہیں جو فقہ جعفر صادق کے زمانہ میں جعفر صادق کے سامنے آج محمد کے مدینہ منورہ میں چلتی تھی ہم وہی فقہ ماننے کے لیے تیار ہیں باقی یہ من کھڑک چکا مفتی جعفر حسین کی اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں جعفر صادق ہمارے رہنما ہیں جعفر صادق ہمارے ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں امام جعفر صادق کا نانا ابو بکر صدیق کا پوتا یہ صادق بھی ہمارے صدیق بھی ہمارے نبی بھی ہمارے علی بھی ہمارے ہم حضرت علی کے غلام ہیں علی کے غلاموں کے غلام ہیں حضرت علی نے صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت صدیق سچے تھے غیور بنی ہاشم موجود قرآن کی فوجیں موجود والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار موجود ابو ذر موجود مقداد موجود سلمان فارسی موجود عمار ابن یاسر موجود بلال حبشی موجود جناب امام الانبیاء کی ساری جماعت مہاجرین انصار بنی ہاشم موجود صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں میرے پیارے عزیزو صدیق کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی تھی جن مہاجرین انصار نے پاک محمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یہ مہاجر انصار سچے تھے یا جھوٹے زور سے کہو سارے کہو جن مہاجرین انصار نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان مہاجرین انصار نے صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یہ مہاجر سچے یا جھوٹے نعرے آپ ذرا کم کریں وقت تھوڑا ہے آپ حضرات نے جانا ہے یہ الفاظ یاد رہیں گے آپ حضرات کو مہاجرین انصار کے جن ہاتھوں نے اللہ کے قرآن کو لکھا تھا مہاجرین انصار کے وہی ہاتھ صدیق کے ہاتھ پر آئے یہ ہاتھ جھوٹے تھے یا سچے زور سے کہو آئے کہو مہاجرین انصار کے جن ہاتھوں نے اللہ کے قرآن کو لکھا وہی ہاتھ صدیق کے ہاتھ پر آ رہے ہیں یہ سچے ہاتھ ہیں یا جھوٹے ہاتھ ہیں زور سے کہو آئے کہو باقی ایک بات تم بتا دو مجھے آپ حضرات یہاں جو آئے ہیں حضرت مولانا نے یہ کھانے کا انتظام جو کیا ہے وہ کھلانے والوں نے کمال کیا ہے یا کھانے والوں نے؟ جی زور سے کہو، جلدی کہو، روٹی کھانے میں کمال ہے یا کھلانے میں؟ جو آدمی خاموش ہے ان کے نزدیک کھانے میں کمال. بھائی آپ حضرات اگر نہیں بولتے شرما رہے ہیں شاید. میں ہر کہیں نہ کہیں جاتا ہوں، وہ حضرات مجھے کھانا کھلاتے ہیں. میں ہوں تو کھانے والوں میں، میرے خیال میں کھانے میں کمال نہیں ہے، کھلانے میں کمال ہے. آپ حضرات کا کیا خیال؟ روٹی کھانے میں کمال ہے یا کھلانے میں؟ روٹی دینے میں کمال ہے یا لینے میں؟ کپڑا دینے میں کمال ہے یا لینے میں؟ مکان دینے میں کمال ہے یا لینے میں؟ یتیم بھتیجے کو اپنی بیٹی کی شادی کرنے دینے میں کمال ہے یا اس کی جائیداد ہضم کر جانے میں کمال ہے؟ سارے حضرات تم کہتے ہو دینے میں کمال ہے، لینے میں؟ جو کہتے ہیں کہ دینے میں کمال ہے وہ ہاتھ اٹھائے، میں دیکھوں کون کون. جس آدمی کا ہاتھ ٹیڑھا ہوگا میں سمجھوں گا کہ یہ ٹیڑھا آدمی ہے، ہاتھ سیدھا کرے. یہ تو بڑے مخلص ترین لوگ ہیں. بھائی اب مجھے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات نے یہ مسئلہ بالکل ختم کر دیا ہے، فیصلہ کل بات آپ نے کر دی ہے. سارے حضرات فرما رہے ہیں کہ دینے میں کمال ہے، لینے میں. جس آدمی کا ہاتھ ٹیڑھا ہوگا میں سمجھوں گا کہ یہ ٹیڑھا آدمی ہے، ہاتھ سیدھا کرے. یہ تو بڑے مخلص ترین لوگ ہیں. بھائی اب مجھے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات نے یہ مسئلہ بالکل ختم کر دیا ہے، فیصلہ کل بات آپ نے کر دی ہے. سارے حضرات فرما رہے ہیں کہ دینے میں کمال ہے، لینے میں کمال نہیں ہے. حضرت علی میرے رہنما، حضرت علی میرے مقتدا، حضرت علی میرے پیشوا. حضرت علی نے نبی سے روٹی لی، نبی سے کپڑا لیا، نبی سے مکان لیا، نبی سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ لیا. صدیق وہ ہیں جن نے یہ سب کچھ نبی کو دیا. اے نبی سے لیتے رہے، صدیق نبی کو دیتے رہے. یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ حضرت علی نے نبی سے سید النساء فاطمہ الزہرا کا رشتہ نہیں لیا؟ زور سے کہو، احسان نبی کا ہے یا علی کا؟ زور سے کہو. جناب محمد مصطفیٰ نے علی المرتضیٰ کو سید النساء فاطمہ الزہرا بطول کا رشتہ دیا، کمال مرتضیٰ نے کیا یا مصطفیٰ نے کیا؟ میرے پیارے عزیزو، علی پر نبی کا احسان ہے کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا رشتہ دیا، اور نبی پر صدیق کا احسان ہے کہ 7 سال والی بیٹی کا حضور سے نکاح کر دیا، 9 برس کی ہوئی حضور سے شادی بیاہ کر دی، مہر بھی اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں. جناب رحمت اللہ العالمین کا خیال تھا کہ میں مہر ادا کروں، صدیق اکبر رو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اور میرا مال آپ پر قربان، مہر میں خود ادا کروں. ہجرت و ایران صدیق نے 40,000 درہم بارگاہ نبوت میں پیش کیے، سواری کے لیے 2 اونٹیاں پیش کی، جہاں اونٹیاں موجود نہیں تھیں پاک پیغمبر کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خانے پہنچایا. اللہ کی قسم ہے صرف پہنچایا نہیں، اس دن کا پہنچانے کے لیے کیا آج تک صدیق واپس نہیں آیا. لوگ اپنے محبوب مرشد کو کراچی تک پہنچاتے ہیں، کوئی لاہور تک پہنچاتے ہیں، کوئی دلی تک پہنچاتے ہیں، لیکن صدیق کی وفا دیکھو، اپنے محبوب مرشد آقا مصطفیٰ کو پہنچانے کے لیے کیا آج تک واپس نہیں آیا. یہ صدیق نبی کا گھر کا ساتھی، بر کا ساتھی، باہر کا ساتھی، شہر کا ساتھی، خار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، شان ابو بکر عمر دیکھا کے بعد مذہبی منکرات ہوتا ہے وہ آج پیغمبر کے پاس ساری دنیا حضور کے روزے کی زیارت کے لیے ترس رہی ہے میرے پیر صدیق کو دیکھو کے پاس پیغمبر کے ساتھ روزے میں آرام فرما ہے یہ صدیق جدا ہو سکتا ہے زور سے کہو سارے کہو جناب محمد الرسول اللہ نے جس کو امام بنایا جناب رحمت اللہ العالمین نے جس کی خلافت کے متعلق فرمایا ہمارا ایران کی چپے پر زیر کمی کے سوا 336 بنایا جناب رسالت امام نے ام المومنین سیدہ حفصہ کو فرمایا میں تجھے بات بتاؤں ان ابا بکر جلیل خلافت میں باجی ثم بعد ابو کے میرے باپ خلافت کے والی ابو بکر ہوں گے ابو بکر کے بعد تیرے ابا جان بی بی پاس آج کرتی ہے یا رسول اللہ من نمبا کا کس نے خبر دی کس نے فیصلہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبانِ العلیم الخبیر مجھے علیم خبیر خدا نے خبر دی ہے میرے پاس خلیفہ ابو بکر کے بعد عمر یہ کتاب کیا کی فرمان نبی کا مصطفیٰ نے فرمایا پاک پیغمبر نے بتایا کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے خدا نے مجھے اطلاع دی میرے پاس خلیفہ ابو بکر کے بعد عمر خدا کے فیصلے کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے زور سے کہو سارے کہو باقی کہ کوئی دوست پرچیاں لکھ رہے ہیں توحید-سنت.com یہ کوئی کلمے کے متعلق پوچھ رہے ہیں کلمہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے اس کو بنیادی کتاب میں ہونا چاہیے ہمارے کلمے کے دو جز ہیں لا الہ الا اللہ بھی بنیادی کتاب میں موجود محمد الرسول اللہ بھی موجود علی الولی اللہ والا ٹکڑا کہیں قرآن میں ہے زور سے کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ خدیجہ کو جو کلمہ پڑھایا وہ بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور کی ختم نبوت پر جو کلمہ ہے وہ بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نبی جس براق پر سوار ہو کر معراج کے لیے گئے اس براق کی پیشانی پر مکتوب تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایران کی چھپی ہوئی حیات القلوب جلدوں میں لکھا ہوا موجود ایک دوست نے لکھا ہے کہ تمہاری الصلاۃ خیر من النوم علی اذان کہاں ثابت ہے میرے دوستو میں تو کئی بار پاکستان میں اعلان کر چکا ہوں اگر میری الصلاۃ خیر من النوم علی اذان محمد کے فرمان سے ثابت نہ ہوں تو میری سزا پھانسی حکومت مارف اللہ پر میرا خون معاف ہے مسجد نبی میں پاک پیغمبر کے سامنے حضرت بلال جو اذان کہتے تھے اس اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ موجود مکے کے معزز حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الاذان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اذان کا طریقہ سکھایا حضور نے فرمایا ابو محذورہ اگر صبح کی اذان ہو فقل الصلاۃ خیر من النوم مرتین تو دفعہ الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا کرو جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ صبح کی اذان میں دو بار الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو ہماری اذان پاک محمد کے فرمان سے ثابت ہے حضور نے جو تعلیم دی تھی اس اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ موجود ہے میرے پیارے عزیزو اگر ہم اذان اپنی طرف سے بناتے تو صدیق اکبر کا نام اذان میں بڑھاتے سبھی کر لگے ہوئے ہیں تو ہم اذان میں کہہ دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین ابا بکر ولی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فت ہمارا تو تھا بھی سچ کیونکہ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل بنے ہیں یا نہیں بنے زور سے کہو سارے کہو ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہیں پیغمبر اور صدیق کے درمیان کوئی فاصلہ ہے زور سے کہو. غار میں کوئی فاصلہ ہے؟ مزار میں کوئی فاصلہ ہے؟ صدیق خلیفہ بلا فاصل ہیں. نہ غار میں کوئی فاصلہ ہے, نہ نبی اور صدیق کے درمیان مزار میں کوئی فاصلہ ہے. قیامت کے دن جب حضور کھڑے ہوں گے تو صدیق ساتھ ہوں گے, کوئی فاصلہ ہے؟ زور سے کہو, کھڑے کہو. تو یہ خلیفہ بلا فاصل صدیق ہیں, لیکن ہمارے مذہب کی صداقت دیکھو. ساری دنیا صدیق کی دوست بنے یا دشمن بنے, ہم اذان میں صدیق کا نام نہیں بڑھائیں گے. ہم اذان وہی چلوائیں گے جو پاک پیغمبر حضرت بلال سے کہلوا گئے. ہم محمدی ہیں, نبی کے غلام ہیں, ہم اہل سنت ہیں. ہمارے ہر مسئلے پر پاک پیغمبر کی تصدیق اور مہر موجود ہے. باقی لوگوں نے تو گھر بیٹھ کر مسائل کی تحقیق کی ہے. میں نے دین کے مسئلے کے لیے کئی ہزار میل لمبے چوڑے سفر کر کے ماہرین شریعت کے پاس کیا. پاکستان پڑھتا رہا, ہندوستان پڑھتا رہا, دیوبند پڑھتا رہا. دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد لکھنؤ گیا, لکھنؤ سے فارغ ہونے کے بعد نجف اشرف گیا, کربلا محلہ گیا, ایران کی کتابیں پڑھیں, عربستان کی کتابیں پڑھیں, ہندوستان کی کتابیں پڑھیں, پاکستان کی کتابیں پڑھیں. میرے پیارے عزیزوں, یہ مسجد ہے, یہ میرے سامنے اللہ کا مقدس لار ہے, قرآن ہے. میں اس لیے سنی ہوں کہ سنی کے ہر مسئلے پر باپ پیغمبر کی تصدیق اور مہر ہو. آپ حضرات نے یہ پیغام سن لیا ہے, زور سے کہو کہ میں کئی ہزار میل لمبے سفر کر کے جب ماہرین شریعت کے پاس پہنچا, فارغ و فراست والوں کے پاس پہنچا, جن کے اندر خدا داد فلاحیتیں تھی ان کے پاس پہنچا, جن کا طویل تجربہ تھا ان کے پاس پہنچا, ان ماہرین شریعت نے یہی بتایا کہ پاک پیغمبر کے پیچھے جاؤ, خلفائے راشدین کا دامن تھام لو, تمہاری نجات پاک پیغمبر کی جماعت کے ساتھ ہوگی. نبی سچا, نبی کا گھرانہ سچا, نبی سچا, نبی کے بچے سچے, نبی سچا, نبی کی پارٹی سچی, نبی سچا, نبی کا ساتھ سارا سچا, نبی کی تربیت یافتہ کام سارے سچے. باقی یہ کچھ دوست پرچیاں لکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں وضو کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, وہاں تو پیر دھونے کا نہیں ہے, مسا کا ہے قرآن میں. یہ تو دیکھ لیتے ہیں, قرآن ہر گھر میں موجود ہے. آپ حضرات قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں؟ جلدی کہو ذرا, سر نہ ہلاؤ, زبان ہلانی. پڑھے ہوئے ہیں؟ زبر دیر کا آپ کو پتا چلتا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الى المرافق. ایمان والو, تب نماز کے لیے جاؤ, اپنے منہ کو دھو, ہاتھوں کو کوہنیوں تک. فاغسلوا وجوہکم, دھو اپنے منہ کو. وجوہکم کی زبر ہے جزیر. جو نہیں بولتے, تم نے قرآن کبھی نہیں پڑھا, زبر دیر کا پتہ نہیں چل رہا. خیر, جو نہیں بول سکتے, نہیں بول سکتے, بول سکتے, جلدی بولو. وجوہکم, یہ منہ کی زبر ہے یا زیر؟ ایدیاکم, ہاتھوں کو. ایدیاکم, زبر ہے یا زیر؟ منہ اور ہاتھ کی زبر ہے, زبر والوں کو چھونا. آگے ہے, وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, مسح کرو اپنے سروں کا. یہ رُؤُوسِكُمْ زبر ہے یہاں یا زیر ہے؟ اگر زبر ہوتی تو یوں ہوتا, وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, جس طرح وہاں تھا نا, وجوہکم ایدیاکم, یہاں ہوتا وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, لیکن یہاں ہے وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, مسح کرو اپنے سروں پر. یہ سروں کی زیر ہے یہ زبر ہے؟ زور سے بولو نا. یہ علم والی باتیں, میں کوئی بڑا عالم تو نہیں ہوں کہ آپ کو سیدھے بتاؤں بھائی مفعول ہے یہ جار مجرور ہے. ہم تو سادی بات سمجھتے ہیں, زبر زیر پیٹ کو. وجوہکم کی, منہ کی زبر ہے, ہاتھوں کی زبر ہے. وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, مسح کرو اپنے سروں کا. سروں کی زبر ہے یا زیر؟ آؤ جی, اللہ کا قرآن سٹیج پر موجود ہے, دیکھ لو. اگر پیروں کی زبر ہے تو دھوو, زیر ہے تو مسح کر لو. تم کو تو پتہ اتنا نہیں چلتا نا. آگے کیسے ہے, وَمْسَهُ بِرُوسَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ ذرا سنو وَمْسَهُ بِرُوسَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ بھائی اگر مسا کرتے ہو تو کم از کم ہم کو دیر تو پڑھنے دو اگر زبر پڑھیں گے پھر تو پیروں کو دھونا پڑے گا یہ اللہ کا مقدس قرآن تمہارے گھروں میں موجود ہے اللہ پاک نے فرمایا وَأَرْجُ لَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وُجُوهَاكُمْ أَيْدِيَاكُمْ أَرْجُ لَكُمْ زبر والے پر ظلم مت کر رہے ہو خدا سے نہیں ڈرتے اللہ کے قرآن میں ہے کہ پیروں کو دھو اور نبی کے فرمان میں ہے کہ پیروں کو دھو یہ سٹیج پر استفسار جلد اول کا صفحہ 66 ہے صدر پہلی ہے نجف اشرف کی چھپی ہوئی کتاب شیعہ مذہب کی موت پر کتاب حضرت علی فرماتے ہیں علی علیہ السلام کالا چلا سو توقع حضرت علی فرماتے ہیں میں وضو کر رہا تھا فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تشریف لے آئے ہین ابتدا تحلودو میں نے وضو شروع کیا نبی پاک تشریف لے آئے وضو کرنے والے حضرت علی ہیں دیکھنے والے پاک نبی ہیں وضو سچا ہوگا کہ جھوٹا زور سے کہو آرے کہو حضرت علی نے ہاتھ دوئے مزمزہ کیا کلی کی مسوا کیا ناک میں پانی دیا اور فرماتے ہیں میں نے اپنے منہ کو دھویا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا کونوں سمے اغسل تو گرایا دونوں پادو اپنے دھوئے ممسا بدرا کی میں نے مسا کیا اپنے سر کا کتاب شیعہ کی ہے فرمان حضرت علی کا ہے حضرت علی منہ دھو رہے ہیں ہاتھ دھو رہے ہیں کوہنو سمیت اور سر پر مسا کر رہے ہیں پیارے علی سر کے مسے بعد آپ نے پیروں کا مسا کیا یا دھویا تو یہ الفاظ پہلے آپ نے سن لیے ہیں غسل تو وجال دھویا میں نے اپنے چہرے کو دھویا اپنے منہ کو وغسل تو گرایا دھویا اپنے سونے پادو کو وہ مسا تو گراسی مسا کیا میں نے اپنے سر کا غسل تو واحد متکلم کا صیغہ ہے مسا تو بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے صیغے کا پتہ نہیں چلتا تو کم از کم آپ کو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ مسا تو کا معنی مسا کیا میں نے غسل تو کا معنی دھویا میں نے غسل کیا غسل غسل اور غسل یہ رشتے دار ہے غسل کا معنی دھونا غسل کا معنی نہانا تو غسل تو کمانا آپ کو آتا ہے زور سے کہو یہ غسل غسل آپ کو نہیں آتا اس کا ترجمہ غسل کر رہا ہے اس کا کیا معنی آتا ہے جلدی سے کہو نا دونوں اور مسا تو کمانا اور سیگے والا مانا نہیں آتا کچھ تو کہہ دو مسا تو کمانا غسل تو کمانا تو حضرت علی فرماتے ہیں وہ مسا تو براسی میں نے اپنے سر کا مسا کیا میرے پیر علی سر کے مسے کے بعد آپ نے پیروں کا مسا کیا یا پیروں کو دھویا مولا علی فرماتے ہیں سر کے مسے کے بعد وَخَسَلْ تو قَدْمَيَا اب اس کا معنی تم بتاؤ رسل تو کا معنی قدم کا معنی جو نہیں بولتے تم کو کوئی پتہ نہیں چلتا سگریٹ پیئیں گے پھر چائے کی پیالی آ جائے قسمت کون ماں کہہ رہا تھا یہ تھی بازار میں باتیں ہو رہی تھی لوگ کہتے ہیں خواب دیکھا چالیس آدمی سمندر میں ڈوب رہے تھے خواب دیکھا یہ دین ہے تو آنند تو کیسا دین ہے مہدی نے کہا امام مہدی نے کہا میں راہبری کروں گا اور مہدی نے بھی عورت سے رابطہ کیا کسی مرد کو نہیں بتایا یہ ہے مذہب کی تحقیقیں قسمت کہوں گی میرے پیارے عزیزوں سوچو حضرت علی فرماتے ہیں سر کے مسئلے کے بعد وغسل تو قدمیا دھویا میں نے اپنے دونوں پیروں کو نبی پاک دیکھ رہے حضور نے فرمایا علی خلل بیل الاصابع پیر کو انگلوں کے درمیان خلال کرنا کئی جگہ درمیان میں خشک نہ بچ جائے, لا تخلل بالنار, میدان قیامت میں جہنم کی آگ حلال نہ کرتی رہے. نبی پاک نے فرمایا کوشش کر کے دھونا. حضرت علی نے پیر دھویا, نبی نے فرمایا پوری توجہ کرو, عمر کا خیال کرو, اگر کوئی جگہ خشک بچ گئی تو میدان قیامت میں جہنم کی آگ حلال کرے گی. ہمارا وضو اللہ کے قرآن میں ثابت, نبی کے فرمان میں ثابت, نعرہ تکبیر. باقی یہ کوئی دوست پرچیاں لکھ رہے ہیں کہ توحید-سنت.com حضرت علی کی غلامی کا تم دعویٰ کرتے ہو, حضرت علی المرتضیٰ کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ بھائی علی کے پیچھے تو جا رہے ہیں, علی صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہمیں صدیق کو سچا مانتے ہیں. علی نے صدیق کی ہاتھ پر بیعت کی, اس لیے تو ہم صدیق کو سچا مان رہے ہیں, ہم علی کے غلام ہیں. باقی ایک دوست نے پرچی لکھی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت کو تم کیوں مانتے ہو؟ اس لیے ہم مانتے ہیں, حضور نے شادیاں اس لیے کی تھیں کہ مرد کو مسئلے میں خود پہنچاؤں گا, بیویوں کے مسئلے ازواج مطہرات بتائیں گی. اور سیدہ صدیقہ شادی والے دن نو برتی تھیں, خدا کا فیصلہ سب یہی تھا کہ چھوٹی ہو ہو کوئی حد کی بات نہیں, میرے پاس پیغمبر اس کے ساتھ شادی کرنا, آپ کے بعد آخری صدی تک امت کو یہ دین کے مسئلے بتائے گی, آپ کی شریعت کے سبق پڑھائے گی. حضور نے زیادہ شادیاں اس لیے کی تھیں کہ بیویوں کو مسئلے ازواج مطہرات بتائیں گی. یہ سازش کر رہے ہیں لوگ, ازواج پر بھی اعتماد نہیں کرتے کہ جو دین حضور کے گھر سے آیا اس پر اعتماد نہیں, صحابہ پر اعتماد نہیں کرتے, جو باہر سے حضور کا دین آیا اس پر بھی اعتماد نہیں, پھر دین کہاں سے لائیں گے؟ علی کو تقی آباد کا دیا, تقی آباد کی روایت بھی تو قابل اعتماد نہیں ہوتی. اب لوگوں نے لکھ دیا ہے, یہ کتابیں میرے پاس ہیں, حدیث تو حدیث رہی, یہ لوگوں نے لکھا ہے کہ جو قرآن مجید جس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ پورا پورا قرآن نہیں ہے. یہ کتاب آپ حضرات کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ پڑھیں, یہ الفاظ کتاب کے اصل الفاظ, یہ میرے الفاظ نہیں, میری بات نہیں, میری گل نہیں, اصل کتاب ایک لکھا ہوئے کہ شیعہ مذہب کی کتاب کی باتیں مقبول ترجمے کے اندر درج ہے. طریقہ آل بیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ پورا پورا قرآن نہیں ہے, اس میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو تنزیل خدا کے خلاف ہے. اصول کا بھی کتاب و فضل قرآن سطر آخری صفحہ 471 پر لکھتے ہیں, ان القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم سبع عشر الف آية, جو قرآن جبريل نبی کے پاس رہے تھے اس کی 17,000 آیتیں تھی, موجودہ قرآن کی 6,600 آیت ہے. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ تو کی قرآن گم ہو گیا ہے, اصل قرآن غار میں امام مہدی کے پاس ہے, یظہرہ للناس بعد ظہورہ, جب امام مہدی ظاہر ہوں گے اس قرآن کو ظاہر کریں گے, ویامرہم بقراءتہ اس کے پڑھنے کا حکم دیں گے, وہو مخالف لہذا القرآن الموجود, غار والا قرآن موجودہ قرآن کے مخالف ہے. قرآن غار میں, امام غار میں, شیعہ کا ماتم کیوں چوک بازار میں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. میں قرآن کا بھی وفادار ہوں, نبی آخر زمان کا وفادار ہوں, پاکستان کا وفادار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ملک میں اتحاد ہو. اگر شیعہ سنت اور شریعت نبی کے مسائل کو تسلیم نہیں کرتے, حکومت پاکستان ان کو فقہ جعفری کا پابند کر دے, اور سنی کو علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین کا پابند کر دے, تاکہ ملک میں یہ انتشار کا پروگرام ختم ہو جائے, بد امنی ختم ہو جائے. شیعہ ہمارے ملک کے اندر رہنے والے ہیں, وہ ملک میں رہیں, امن امان سے رہیں, فقہ جعفی پر عمل کریں. یا فقہ جعفی میں یہ امام بارا نہیں ہے, فقہ جعفی میں تازیے کا جلوس نہیں ہے, فقہ جعفی میں خائبہ بلا فضل کی اذان نہیں ہے. شیعوں کو ان چیزوں کو کرنے کی پاکستان میں اجازت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ درست ہے؟ یا شیعہ متحد فقہ جعفی سے ثابت کریں. ہم ضلع آزاری کے خلاف, شیعہ صدیق کو مانے یا نہ مانے, ہم حضرت علی کے غلام ہیں, علی کے غلاموں کے غلام ہیں. ہمارا عقیدہ ہے حضرت حسن حسین بہیشتی ہیں, بہیشتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سارے کہہ دو حضرت حسن حسین بہیشتی نوجوانوں کے. خاندان نبوت کی محبت ہمارا دین ہے, آل محمد کی محبت ہمارا ایمان ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں توسوی اگر تم آل محمد کے محب ہو تو اپنے آپ کو سنت والجماعت کے مذہب پر کیوں کہتے ہو؟ یہ میرے پاس نجف اشرف کی چھپی ہوئی کتاب جامع الاخبار ہے, اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد سنت والجماعت, جو آدمی آل محمد کی محبت مرے گا سنت والجماعت کے مذہب پر مرے گا. پیارے پاک پیغمبر لوگ تو مجھے کہتے ہیں جو آدمی سنت والجماعت کے مذہب پر مرے گا اس کو قبر و حشر میں عذاب ہوگا. جامع الاخبار کے سوال 87 پر موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ پاک کا آڈر آیا سنت والقبر ولا شدت یوم القیامہ, جو آدمی سنت والجماعت کے مذہب پر مرے گا نہ اس کو قبر میں عذاب ہوگا نہ حشر میں عذاب ہوگا. او پیارے پیر علی سے پوچھے شاعری آپ فرمائے اس کی وجہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سنت والجماعت کے مذہب پر مرے گا نہ اس کو قبر میں عذاب ہوگا نہ حشر میں عذاب ہوگا. میرے پیر علی نے فرمایا لوگوں اما آل سنت فالمتمسکون بما سنہ اللہ لہ ورسولہ, آل سنت اللہ کے رسول کے راستے پر چل رہے ہیں ان کو قبر میں عذاب ہوگا نہ حشر میں عذاب ہوگا. باقی یہ کسی دوست نے لکھا ہے کہ آپ حیات النبی کے مسئلے کو مانتے ہیں. وہ پیشاب جو نکلتا میرا حضرت ایسا شاید آپ حضرات مجھے جانتے پہچانتے نہیں ہیں. میرا نام عبدالستار توسی ہے, میں ملک کی مشہور مذہبی جماعت تنظیم اہل سنت کا خادم ہوں, شیخ الاسلام صدر المدرسین دار العلوم دیوبند, حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ میرے استاد تھے اور پیر و مرشد تھے. آپ یوں سمجھیے کہ میں علماء دیوبند کا مقلد ہوں. تمام علماء دیوبند کا اجماعی مسئلہ ہے کہ 5 پیغمبر حیات النبی ہیں. آپ کے روضے اطہر پر جب درود و سلام لوگ پڑھتے ہیں تو 5 پیغمبر سنتے ہیں. باقی کوئی آدمی یہ یزید کے متعلق دریافت کر رہا ہے تو میں نے تو سارے مسئلے آپ حضرات کو بتا دیے کہ میرے مشائخ دیوبند یزید کو اچھا نہیں مانتے, مشائخ دیوبند یزید کو فاجر فاجر کہتے ہیں, حضرت حسین کو بہشتی کہتے ہیں, حضرت حسین کو بہشتی نوجوانوں کا سردار کہتے ہیں. میرا یہی عقیدہ ہے. میں تو سارے مسائل کا جواب دے دیا کہ میں علماء دیوبند کی دیانت و امانت صداقت سیاست تحقیق پر پورا اعتماد رکھتا ہوں. میرے حاشا خیال میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی کہ علماء دیوبند اس مسئلے میں غلطی کر رہے ہیں. یہ مجموعہ علماء دیوبند کا جو فتویٰ ہے وہ میرا دین ہے. باقی ایک پرچی والے صاحب نے لکھا ہے کہ تم جو ابو بکر صدیق کی تعریف کر رہے ہو, ابو بکر صدیق پاک پیغمبر کے جنازے میں آئے تھے. میرے پیارے عزیزو, اگر صدیق بے وفا ہوتے تو ہجرت والی رات حضور کا ساتھ نہ دیتے. مشکل ترین وقت پاک پیغمبر پر جو آیا وہ ہجرت والا تھا. اللہ نے بطور مثال کے بیان فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. میرے پاس پیغمبر کی پہلے بھی میں نے نصرت کی تھی, صدیق کو پاک محمد کے ساتھ کر دیا تھا, صدیق خدا کی نصرت تھے. پاک پیغمبر کو مشکل ترین وقت میں جس نے نہیں چھوڑا، کیا وہ حضور کا جنازہ چھوٹا تھا؟ افسوس ہے آپ حضرات توجہ نہیں کرتے اس مسئلے پر، تو یہ چھوٹا تھا میرا لکھا ہوا رسالہ بھی موجود ہے، اس رسالے کا نام ہے رسالہ جنازۃ الرسول، اس کا پہلا حوالہ صفحہ 4 پر جو میں نے لکھا ہے وہ یہی ہے۔ لما قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کا انتقال پر ملال ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات ہوئی، وہ گوشت والا شریر ہی نبی پاک کو کفن مبارک پر پہنایا دیا، چار پائی پر رکھا دیا، داخل ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر آیا، حضرت عمر آیا، آگے موجود وصفوصوبل حضور کے جنازے کی صفیں بنائے، ابو بکر عمر پہلے آئے، وما ہما نفر من المہاجرین والانصار، ان کے ساتھ مہاجر انصار موجود ہیں، آگے لکھا ہوا موجود، فقال ابو بکر و عمر وهما في الصف الاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت ابو بکر حضرت عمر پاک پیغمبر کے جنازے کی پہلی سامنے پاک نبی کے سامنے پڑ رہے ہیں، نبی کا جنازہ ادا کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر عمر تک جنازے کی پہلی سامنے موجود ہیں۔ ویسے یہ احتجاج کی ورثی کا یہ حوالہ بھی آپ یاد رکھ جائیں، لم يبق من المهاجرين والانصار الا صلى عليه، کوئی مہاجر کوئی انصاری پاک پیغمبر کے جنازے سے پیچھے نہیں رہا، تمام مہاجرین انصار نے نبی کا جنازہ ادا کیا۔ احتجاج کی برسی میں موجود حیات القلوب جلدوں میں بھی اس قسم کا حوالہ موجود، یہ تو لکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے مشورہ کیا تھا صدیق کو ہم پاک پیغمبر کے جنازے کا امام بناتے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے کہ صدیق امام بنے، لیکن صدیق نے فرمایا پاک پیغمبر اپنے جنازے کے امام آپ ہیں۔ حضور کے جنازے کی دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا والی نہیں تھی، نبی کے لیے مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، پاک پیغمبر کا جنازہ درود شریف تھا، اس جنازے میں سارے مہاجر انصار آئے، یہاں اس کتاب کے صفحہ 975 پر لکھا ہوا موجود، نماز کردن بڑا زمین ملائکہ و مہاجران انصار فوج فوج، میرے پاک پیغمبر کے جنازے پر سارے مہاجر آئے سارے انصار آئے، زمین والے فرشتے آئے آسمان والے فرشتے آئے، تاکہ خرد و بزرگ مرد و زن اہل مدینہ و اطراف مدینہ ہما بڑا جناب سنی نماز کردن، بچے آئے بوڑھے آئے مرد آئے بیٹے آئے مدینے والے آئے کسروا والے آئے، تمام لوگوں نے پاک پیغمبر کا جنازہ اسی طرح ادا کیا، کوئی مہاجر انصار جناب محمد رسول اللہ کے جنازے سے پیچھے نہیں رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہ آپ حضرات کی جان کی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت کرے، پاکستان کی حفاظت کرے، باقی آپ دعا نہیں کرتے ان کے عزیزوں صاحبزاد گان کو اس سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساری جماعت کی نصرت اور حفاظت کرے، باقی یہ رسالہ ہے شان فاروق اعظم، اس میں تقریباً 15 حوالے شیعہ کی کتابوں سے میں نے لکھے ہیں کہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا، اور بعض حوالہ جات میں یوں بھی درج ہے کہ ام کلثوم علی کی بیٹی کی والدہ مائدہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، یہ صفحہ 22 سے یہ 15 حوالے ہیں، اس رسالے کے صفحہ 22 تک حضرت عمر کے فضائل مناقب میں نے ایران کی کتابوں سے لکھے ہیں، یہ 32 صفحے کا رسالہ ہے، اور قیمت اس کی چارج ہم کریں گے صرف 1 روپیہ، 25 صفحہ لکھائی صفائی کاغذ بھی بہترین، 15 حوالے ایران کی کتابوں کے نکاح ام کلثوم کے، 22 صفحے تک فضائل و مناقب ہیں، اگر یہ رسالہ آپ کو مہنگا محسوس نہ ہو آپ جمع تفریق کر لیں حساب کتاب میں، جہاں نہیں یہ مسجد کے دروازے پر رسالے ملیں گے، یہاں کسی کو یہ ضرور لے جائیں، آپ پڑھیں بچوں کو پڑھائیں، یہ رسالہ ہے شان صدیق اکبر، اس میں 30 حوالے ایران کی کتابوں میں ہیں، امام جعفر صادق کا شجرہ نسب، اور 32 صفحے کا یہ رسالہ اس کی قیمت بھی رکھ دیا، یہ رسالہ ہے شان عثمان ذوالنورین، حضرت عثمان کے فضائل مناقب، حضرت عثمان بھی نبی کے جدی رشتے دار ہیں، چار خلیفہ نبی کے جدی رشتے دار ہیں، حضور کے دادے کی اولاد ہیں، یہ بھی 32 صفحے کا رسالہ ہے، 1 روپیہ اس کی قیمت ہے، یہ رسالہ ہے جنازۃ الرسول، اس میں اور حوالہ جات بھی ہیں حضور کے جنازے کے اور جو حوالے میں نے پڑھے وہ بھی ہیں, اس کی بھی ایک روپیہ قیمت. حقیقت ماتم, ماتم کے متعلق خدا کا فیصلہ, محمد مصطفیٰ کا فیصلہ, پیر علی المرتضیٰ کا فیصلہ, مولا حسین شہید کربلا کا فیصلہ, اس کی قیمت بھی ایک روپیہ ہے. یہ ہے رسالہ, خطبات, جمعہ کا خطبہ, عید کا خطبہ, نکاح کا خطبہ, فطرانے کے مسئلے, قربانی کے مسئلے. اس جانور کا کان کٹا ہوا, سینگ ٹوٹا ہوا, یہ جائز ہے قربانی, یہ ناجائز ہے. ایک نماز پڑھنے کا طریقہ, لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھے. ہر تین چار جماعت پڑھا ہوا آدمی یہ رسالہ پڑھے, اور جمعہ کے خطبے میں, عید کے خطبے میں پانچ پیغمبر کی چار صاحبزادیوں کا ذکر ہے. یہ خطبہ آپ پڑھیں تو میرے خیال میں فائدہ ہوگا. لکھائی صفائی کاغذ بہترین ہے, قیمت اس کے صرف 100 روپے. یہ صدق والا رسالہ بی بی فاطمہ بطول صدیق پر راضی تھی. شیعہ کتابوں میں لکھا گیا کہ پاک پیغمبر کے 7 بار سیدہ فاطمہ کے پاس تھے, حتیٰ کہ بی بی فاطمہ کا جنازہ بھی صدیق نے پڑھایا. اور یہ مدلل جواب مودودی صاحب نے خلافت کا مسئلہ تاریخ کی کتابوں سے لکھا, وہ صحیح نہیں لکھا. میں نے یہ کتاب لکھی ہے خلافت کا مسئلہ قرآن حدیث عقائد کی کتابوں سے, کہ مودودی صاحب تاریخ کے واقعات لکھنے میں کچھ غلط واقعات درج کر گئے ہیں, قرآن حدیث میں خلافت کا مسئلہ یوں ہے. اس کتاب کا نام ہے مدلل جواب, علماء, تاریخ دان, سکول ماسٹر, پڑھے لکھے اہل سنت اس کا مطالعہ کرے تو میرے خیال میں بڑا فائدہ ہوگا. باقی یہ بڑی کتاب ہے بے نظیر و لاجواب مناظرہ باگر فرغانہ, شیعہ کے 9 علماء کے ساتھ 3 دن میرا مناظرہ ہوا تھا. 25 برس گزر گئے, آج تک نشیوں میں ان دلائل کا جواب دیا ہے, میں انشاءاللہ قیامت تک جواب دیں گے. یہ میرا کمال نہیں, میرے پاک پیغمبر کی سنت کا کمال ہے. میں تو چٹھی رسان ہوں, پیغام پہنچاتا ہوں. باقی یہ رسالے ہر آدمی لینے کی کوشش نہ کرے, وہ حضرات لیں جو پڑھیں. آخر یہ 1 روپے پر 32 صفحے کا رسالہ جو دے رہا ہوں, دین کی تبلیغ کی خاطر پڑھنے والے حضرات لے جائیں, ہر آدمی نہ لے, تاکہ رسالے ضائع نہ ہوں. جو نہیں پڑھ سکتا اپنے پیسے ضائع نہ کرے, ہمارا رسالہ ضائع نہ کرے. وہ حضرات لے جائیں جو خود پڑھے, دوست احباب بچوں کو پڑھائیں. اللہ جان کی حفاظت کرے, ایمان اور پاکستان کی حفاظت کرے. دعائیں کریں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اے اللہ, ہم کو نبیوں کے راستے پر چلا, صدیقین کے راستے پر چلا, شہداء کے راستے پر چلا, اولیاء کے راستے پر چلا. اے اللہ, ہم کو شرک سے بچا, کفر سے بچا, نفاق سے بچا, بدعت و رسومات سے بچا, پاک پیغمبر کی سنت کا شہدائی بنا, رحمت العالمین کے نقش قدم پر چلا. اے اللہ, مسلمانوں کے موتا کی مقصد فرما, مرزا کو شفا قابل عاجلہ عطا فرما. اے اللہ, ہماری روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرما, مقروضوں کے قرضے کو رفع دفع فرما, ملک کے تمام لوگوں کو خوشحال بنا, باشندگان پاکستان کو بھائی بھائی بنا, اتحاد اتفاق کی توفیق عطا فرما. پاک پیغمبر کے نقش قدم پر چلا. اے اللہ, ان کے کاروبار میں برکت پیدا فرما. اے اللہ, جن حضرات نے یہ مسجد تعمیر کی ہے, خرچ کیا ہے, ان کا گھر بہشت میں بنا. جن حضرات نے اہتمام انتظام کیا ہے, ان کا گھر بہشت میں بنا. اے اللہ, علاقے کے بچوں کو, ملک کے بچوں کو یہاں قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو قرآن حدیث کا عالم حافظ بنا. علماء حضرات کو اس سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. جو عزیز تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کی زندگی دراز فرما, ان کو علم عمل والا عطا فرما. اے اللہ, ہمارے بچوں کو قرآن حدیث کا عالم حافظ بنا. بری سوسائٹی سے بچا, بد عملی سے بچا, بدکاری سے بچا, تمام باشندگان پاکستان کو حرام کاری سے بچا, حرام خوری سے بچا. اے اللہ, ہم کو مومن کامل بنا, پاک پیغمبر کا سچا عاشق بنا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب فرما. اے اللہ, ہمارے پاکستان کی نصرت فرما, حفاظت فرما, ملک کو اندرونی بیرونی فتنوں سے بچا. اے اللہ, ملک میں اسلام آئے, ہر گھر میں پاک پیغمبر کی شریعت آئے, نبی کی سنت آئے, تمام باشندگان پاکستان نبی کے غلام ہوں. اے اللہ, ہم کو قرآن کا وفادار بنا, نبی آخر الزمان کا وفادار بنا, پاکستان کا وفادار بنا, پاک پیغمبر کا عشق عطا فرما. اے اللہ, تمام حاضرین جلسہ پر خصوصی رحمت فرما, تمام مرد بیویوں کو ہدایت فرما, اس جہان کی اور آخرت کی سرخوئی عطا فرما. اے اللہ, ہمارا خاتمہ ایمان پر دے. اے اللہ, ہمارے پچھلے گناہ معاف کر, آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرما. حضرت ہمارے شیخ مولانا عبد الرحیم صاحب جیزنی دامت برکات ہو کو اس سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا اور اس جماعت کی نصرت کا. اے اللہ یہ جماعت صحیح خدام اہل سنت یہ دین کے شہدائی ہیں, ان کی حفاظت فرما, تمام اراکین کو اس سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما, خاص پیغمبر کی سنت کے پرچم اٹھانے اور لہرانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان حضرات کی اس کوشش کو تو منظور و مقبول فرما, ملک کے تمام اہل سنت کو خالص مدنی جماعت کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو حسد سے بچا, بھوک سے بچا, انعام سے بچا, مومن کامل بنا اور ان بزرگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام حاضرین جلسہ سے اے اللہ تو راضی ہو جا, اے اللہ تو راضی ہو جا, اللہ ہماری حاضری کو تو منظور فرما, اے اللہ ہمارے اس جلسے کو برکت کا سبب بنا. وأجمل منك لم تلد النساء وأحسن منك لم تدخلت كما تشاء غم غم صغيرا تو سکھ چین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اور کہیں دیکھو ان کی پگل جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں تو پتھر بھی پگل جاتے ہیں. کوئی آ جائے سمجھ رہے نا, ذرا سبحان اللہ کی خیال لے لو ایک مرتبہ, سبحان اللہ. کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا پوتے ہیں, آئے بیمار کو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں, آئے بیمار کو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں. دشمن آ جائے تو چادر بھی اپنے جاگنے کا سبب دے, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچا دیتے ہیں. جس انجمن ذکر رسالت مآب ہے اس انجمن میں ساتھ بھی لینا ثواب ہے, اس انجمن میں ساتھ بھی لینا ثواب ہے. پسینہ گلاب ہے اس پر سلام جس کا پتنا گلاب ہے اس پر سلام جس کا پتنا گلاب ہے کیوں نہ کہوں آپ جدر سے گزرے پتھر بول کر آپ جدر سے گزرے پتھر تم بھی بولو نا آپ جدر سے گزرے پتھر ارے تم بھی بولو آپ جدر سے گزرے پتھر جن کا ایمان میرے نبی کے گزرنے سے پتھر بولتے تھے وہ بولے آپ جدر سے گزرے بول پڑے آپ جدر سے گزرے پتھر شنکر بول پڑے ارے مٹھی میں بھوجال سے شنکر بول پڑے مٹھی میں بھوجال سے شنکر مدن یارا ملتان والو مٹھی میں بھوجال سے شنکر بول پڑے آپ کدھر سے گزرے پتھر اور تاکہ میں ذرا مسلمانوں کا پیچھا لاؤ اللہ اللہ کے ساگر بول کر آپ کدھر سے گزرے پتھر بول کر ارے مجھ پر مجھ پر اکبر بول کر آقا صدیق اکبر ارے تم بھی بول پڑو آقا صدیق اکبر بول کر آقا صدیق اکبر بول کر ابو بس